Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Thank you. Te brawa oznaczają, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie oscylować wokół muzyki granej przez żywych muzyków na danej scenie na żywo, rejestrowany w trakcie scenicznych występów. Nasze spotkanie otworzył Nick Barcz i jego projekt Ronin, a najważniejsza część naszego spotkania będzie dotyczyła przedsięwzięcia Crystal Silence, czyli bardzo ważnego dla szyldu ECM tytułu. W latach 70. pod tą nazwą funkcjonowali wibrafonista Gary Barton i pianista Chick Corea. Grali we dwóch, ale jak Państwo zaraz usłyszą, wcale, ale to wcale nie jest to minusem. Przed nami koncert jazzmenów z Zurichu, który odbył się w październiku 1979 roku. Thank you.

Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Trójka. Radia.